ऐं उहो अल्लाह आहे जंहिं तारनि खे अव्हां लाइ हिन करे पैदा कयो त पटनि ऐं दरियानि जी ऊंदाहियुनि में वाटूं लहो। बेशक ॼाणदड़ क़ौम लाइ निशानियूं खोले बयान कयूंसूं।